Проговаря Търновска царица: ойта тебе, цар Иван Шишмано, да знаеш какво съм сънувала. През среда се небе пропукало, ситни звезди на земя паднали, ясен месец кървав ми е изгрял, и по него звездица Деница, и тя ми е кървава изгряла. Проговаря цар Иван Шишмана: дето се е небе пропукало, до там се е царство разделило, ситни звезди на земя паднали, ще загине българската войска, дето ми е месец кървав изгрял, ще загине сам Иван Шишмана, и по него звездица Деница, ще загине Мария царица. Дорде съня те да разгадаят, писмо стигна от Костена града. В писмото жални, милни думи: насам идат турци, а надолци, а след турци черни пожарища. Писнало е мало и голямо. про.